Bueno, pues agora, fíjate tú, salimos dunha disto e vámonos ir a Lleida. Directos. Sí. Vale. Vamos a falar co presidente de... Do Centro Galego. Do Centro Galego de Lleida, o señor Xosé. Boas Hola. Tardes, señor Xosé. Boas tardes. Que tal? Pois moi ben. Está vosté hoxe, pois, con un das persoas máis recoñecidas ou case máis recoñecidas aquí en Cataluña, como Xulio Cousil. Sí, home, Xulio Cousil, a máis non sei se o sabe, tamén estou acompañado do Alfredo González Vilela. Non sei tamén? Se ostras, bueno, está vostede ben rodeado, ben acompañado, música e conferenciante. Home, é o que espero, eu xa sei que sí, eh? O sea, sí. No, e ademais, xa o sabemos, o señor José, que usted rodease de boa xente. Pois eso que tomo usted da boca, o sea, que hai que rodearse de boa xente. Ademais, non sei como é en castellano, que din que en buen armo se iba, buena sombra de cobija. ¿Eh? Sí, exactamente, sí, ¿eh? Señor. Por eso digo que... como esta conferencia vai ser sobre que? A ver, esta conferencia celebramos os días das letras galegas. Ah, moi ben. Entonces nos queríamos facer un pouco antes, pero como en realidad despois de facer o ato este temos unha cea aquí co socios, pois entonces xuntalo todo no mesmo local, aunque temos un local bastante digno, pero sí. Bueno, non nos gusta xuntalo, entón facémoslo aquí nun local da Diputación, que é precioso, un edificio precioso. Bueno, facemos ali, pois, pues, facemos ali a conferencia. Entonces, pois, acabamos este ato e vimos aquí. Muy ben, estupendo, maravilloso. Non sei se sabe que o día 19 visitou o presidente da Xunta. Sí. Sí, pois aquí estuvo tamén, bueno, tamén foi a primeira vez que viña eu, porque nós tuvemos a suerte que viñeron todos os presidentes, pero este ano non viñera. E bueno, agradecémoslle que collera o AVE en Madrid, que nos viñera a ver, despois se foi para Barcelona, me parece que facer algo político. Sí, claro, ese. Que non somos a políticos, pero el bonus ver que nos... Hombre, claro. Moita gracia. Home, lógico. Pois xa sabe, nos aquí facemos todo o que podemos, colaboramos ca Festa Maior, que isto foi o 1º de maio, o día 11 de maio, e colaboramos sempre cos atos da ciudad, pero claro, sin romper nada das nosas raíces e costumbres. Lógico. Pois agradecémoslle moito que tuvera connosco tamén neste anaquiño de Sempre en Galicia, aquí da Radio Cornellá. Como ben sabe, o director do programa pois está aí con vostede. Sí. E tamén o noso compañeiro Alfredo González, este gran cantautor. Sí. Pois moitísimas gracias, señor Xosé, e foi para nosotros pois unha gran delicia poderlo ter aquí connosco. Moitas gracias a vos, e non deixe desde se poder, desde tendo a ocasión de facernos unha visita aquí pola terra ferma, que, bueno, como che pode dicirlo o amigo Couchil ou González, pois creo que, vamos, os sentiredes cómodos, supoño, con nós. Sí, home. Sería o noso orgullo de facelo, así que cando queirades, pode dicir, gracias a vos por atendernos, eh? Eu tuve a sorte de poder estar aí, con todo vostedes, cando se presentou a obra de teatro. E de verdad que nos sentimos comodísimos, agradecidos, e foi unha beleza, desde logo. Pois bueno, aparte de pensar que ha de ser así, a veces as cousas non salen ben, pero no. Intentamos facelo o mellor posible, porque nós tamén somos moi ben recibidos cando vimos a Cornellá ou calquera parte de Barcelona. Ademais, fomos guiados, que nos enseñou vostede da súa man, nos enseñou a seu da Lleida, que, en fin, é unha beleza de obra arquitectónica que está aí, que vixía a Lleida enteira. Bueno, agora non sei se sabe que está agora pedironse de Patrimonio Artístico da Humanidade, me parece que sería así. Home, merecer merecio. Pois xa se fixa o primeiro tramo aquí, e agora xa... A cultura de parece que a cultura de Xavier xa o aprobou, agora xa vai, xa fai outro tramo, xa ir a Madrid, pois xa vai para Madrid, o sea que facémolo con esta, mas me parece que é cunha portalada, aí non sei se é de Ribas de Fresero, depois de unha portalada dunha iglesia de por aí, agora fallame un pouco a memoria, pero facémolo conxuntamente e penso que o merecemos, claro que sí. Hombre, e tanto, eu quedei abraiado. Bueno, xa fóramos unha vez anterior a visitar o sitio e entón, pois, despois o día da obra de teatro que presentamos ali, pois aquilo foi unha beleza, todo o mundo veu abraiado da fremosa catedral da Seu. Sí, sí, ademais, sí, é moi bonita. Sí. Mm. Pois moi ben, pois moitas gracias, esperamos que hoxe sala ben. Moi ben. No, moitas que gracias por deixarnos falar un pouco por Radio Cornellá, eh? Hombre, aquí teñen as portas abertas sempre. Moi ben. Un abrazo, eh? Un abrazo, igualmente. Igual, gracias. Sí, sí. Unha aperta. Bueno, pois agora vamos a ver si podemos cunha panderetada que temos por aquí preparadiña, a ver si a podemos escuitar. Bueno, pois estamos preparando unha panderetada de Oltes que, como dixemos antes, Laura, esta bailouse moitas veces, e bailase moito aquí. E ademais, pois, fuxan os ventos, que foron os que lle deron vento, nunca mellor dito, a esta canción, é verdad. A esta cantiga, e vamos a ver se a podemos poñer no aire. Eu caseime no araño coa filla dun arañón, e ela bonita non é, pobre si honrada non é. Ai, nere, no, ai, nere, ai, nere, no, ai, la, la, la. Eine de casar o gano, anque seña por reposo, e lle de afeitar o rabo pra que seña vanidoso. Ai, nere, no, ai, nere, ai, nere, no, ai, la, la, la. Sei tocar e sei bailar e tamén sei facelo tonto, como son fillo dun prove teño que saber de todo. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la, la. E o raposo vai ao monte pola rodeira do carro, levo os ollos na cabeza e acude baixo do rabo. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la. Verruxido miña curria, que intervas por areona, eixe de baldrín los durrios, erros marchen a morrona. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la, la. Son de Lugo, e non lo podo negar, e mira e metra miña cara, o leite que podo dar. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la, la. Os amores dunha bella son amores de unha santa, desque se deita na cama toda noite o culle canta. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la, la. Miña nai como era prove, fixo as papas nunha hora, eu como son que lla dela, oh, que rico que se foda. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la.